program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 lutego, minęła 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis, a w nim relacja z uroczystości ku czci żołnierzy wyklętych w Warszawie. Zatrzymany na lotnisku w Londynie były ksiądz Jacek Międlar, a w serwisie sportowym najnowsze doniesienia z Lahti, gdzie nasi skoczkowie walczą o medale. Na początek stolica, gdzie przed pomnikiem poległym i pomordowanym na wschodzie wagon na Muranowie powinny rozpoczynać się właśnie uroczystości tuż przed Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, jak będzie wyglądać ta część uroczystości. Uroczystość przed tak zwanym wagonem to najważniejszy punkt tych dzisiejszych obchodów w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przed tym właśnie pomnikiem za chwilę usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego, potem będą okolicznościowe przemówienia, salwa honorowa i apel pamięci. Apel, w trakcie którego będą wspominani nie tylko żołnierze podziemia antykomunistycznego, ale także kontynuatorzy ich walki. Istniała taka wersja oficjalna w PRL-u, że cały ten wysiłek żołnierzy wyklętych to był bezsensowny, niepotrzebny, przecież wiadomo było, że skazany na porażkę. To nieprawda. Miał głęboki sens i zwycięstwo tych żołnierzy wyraża się między innymi w takim wydarzeniu, którego tu będziemy świadkami. Mówi organizator uroczystości Łucjan Sokołowski, a dzisiejsze stołeczne obchody upamiętniające żołnierzy wyklętych zakończą się przed budynkiem Mokotowskiego Aresztu, przy tablicy poświęconej ofiarom komunistycznego terroru. Dziękuję za tę informację, mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Były ksiądz Jacek Międlar zatrzymany na podlondyńskim lotnisku Stansted. Mężczyzna jest teraz przesłuchiwany. Dziś miał uczestniczyć w demonstracji skrajnie prawicowej organizacji Britain First. O tej sprawie nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Policja w Essex potwierdziła w nieoficjalnej rozmowie z Polskim Radiem, że do zatrzymania doszło. Nikt nie chciał jednak szerzej komentować sprawy. Jacek Międlar miał dziś uczestniczyć w demonstracji skrajnie prawicowej organizacji Britain First w Telford. Demonstracja antymuzułmańskiej organizacji związana była z medialnymi doniesieniami o trwającej dwie dekady działalności tamtejszej siatki pedofilii, złożonej w większości z imigrantów pakistańskich. Szajkę rozbito, zarówno policja, jak i lokalne władze zaprzeczają, by proceder trwał. Na jutro Międlar zaproszony został na londyńską odsłonę Biegu Tropem Wilczym, poświęconego pamięci żołnierzy wyklętych. Organizująca centralne obchody Fundacja Wolność i Demokracja zaprotestowała. Wysłała wczoraj londyńskim organizatorom list określający poglądy Międlara jako sprzeczne z wartościami przez nią promowanymi. Wezwała londyńskich organizatorów do, tu cytat, odcięcia się od poglądów nawołujących do dyskryminacji, nietolerancji i przemocy. Jacek Międlar, były ksiądz, stał się znany dzięki kontrowersyjnym poglądom bliskim nacjonalizmowi. Za ich głoszenie był karany przez władze kościelne. W ubiegłym roku opuścił zgromadzenie księży misjonarz. Reporterka kurdyjskiej telewizji zginęła podczas walk w Mosulu. 30-letnia Shifa Gardi, która relacjonowała starcia, zginęła od wybuchu bomby przy drodze. Towarzyszący jej operator kamery został ranny, trafił do szpitala. W mieście ścierają się irackie siły rządowe z dżihadystami z tak zwanego państwa islamskiego. W Hiszpanii dziś jest głośno i kolorowo, bo ulicami miast idą parady karnawałowe. Największa z nich przejdzie w centrum Santa Cruz, największego miasta na Teneryfie. Ewa Wysocka. Parada na Teneryfie niewiele różni się od tej w Rio de Janeiro. Na ulicach słychać sambę, a tancerki przemierzają miasto w ogromnych karocach. W tym roku tematem parady jest turystyka europejska, dlatego wzdłuż trasy przemarszu ustawiono makiety słynnych zabytków. Wieży Eiffla, londyńskiego Big Bena i słynnej wieży w Pizie. Wieczorem muzyka będzie rozbrzmiewać na ulicach wszystkich hiszpańskich miast. W Kadyksie paradą będą towarzyszyły humorystyczne przyśpiewki. W Villa Robredo w Kastylii uczestnicy karnawałowych marszów noszą białe maski i powiewne stroje. W Oxin w Nawarze wychodzą na ulice w perukach i z miotłami, a w Ourense maszerujący przez miasto będą obsypywali się mąką. W Miguel Turra w centrum Hiszpanii istnieje jedyne w kraju Muzeum Karnawału. Z badań źródłowych wynika, że pierwsze parady odbyły się w Kastylii w XV wieku. Ta informacja kończy ten serwis Trójki, kolejny za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Informacje sportowe, Monika Sołkowska. Jedna z najważniejszych dla nas konkurencji Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym trwa w Lahti. Skoczkowie walczą o pierwsze medale tej imprezy i nie ma co ukrywać, czekamy tu na polskie medale. Zawody w Lahti ogląda Michał Gąsiorowski. Jak na razie przebiega pierwsza seria i czego możemy się spodziewać po Polakach? No mam nadzieję, że takich skoków jak wczoraj w kwalifikacjach, ale na razie pierwsza kapitalna wiadomość 96,5 metra Dawida Kubackiego w warunkach właściwie bezwiecznych. Dawid Kubacki prowadzi zatem w pierwszej pierwszej serii konkursowej na tej normalnej skoczni w Lahti. 90 metrów to jest ta granica, do której trzeba dolecieć i powyżej której dodaje się 2 punkty za każdy metr. Jeżeli jakiś skoczek nie doleci do tej granicy 90 metrów, są odejmowane po 2 punkty właśnie za każdy metr. A zatem no, nasi potwierdzają, że ta forma rzeczywiście przyszła tutaj w Lahti. W ładnym stylu leciał Dawid Kubacki, 18,5 od wszystkich sędziów. 96,5 metra, najdalsza, największa odległość ze wszystkich dotychczasowych skoków. No i to naprawdę napawa optymizmem. W tej chwili na belce startowej Richard Freitag z numerem 39. Po nim będzie skakał Piotr Żyła, a zatem Monika, oddaję Ci głos i może na koniec połączymy się jeszcze na chwilę po skoku Piotra Żyły. Jak najbardziej wrócimy do skoku Piotra Żyły, a wcześniej w Lahti biegacze i biegaczki rywalizowali w biegach łączonych. Złote medale wywalczyli Norweżka Marit Bjergen i Rosjanin Siergiej Ustiugow. Najlepsza z Polek Kornelia Kubińska była 37, a wśród panów Jan Antolec zajął 51 miejsce. W alpejskim Pucharze Świata supergigant w Kromontana wygrała Słowenka Ilka Stuchec. Rywalizacji nie ukończyły m.in. Lindsay Vonn, Victoria Rebensburg i Maryna Gąsienica Daniel. W zjeździe panów w Kvitfjell triumfował reprezentant gospodarzy Kjetil Jansrud. Z białych stoków przenosimy się na chwilę na zielone murawy. W Niemczech Bayern Monachium bezlitośnie rozprawia się z Hamburgerem SV. Prowadzi już 7-0, 3 gole, w tym z rzutu karnego strzelił Robert Lewandowski. Nie odpuszczają także Borussia Dortmund i Lipsk. Dortmundczycy prowadzą z Freiburgiem, a Beniaminek z Kolonią. W Anglii Swansea nieoczekiwanie remisuje do przerwy z Chelsea 1-1, a Crystal Palace chwilowo opuścił strefę spadkową, prowadząc z Middlesbrough. W Polsce natomiast trwa spotkanie kolejki 23 w Ekstraklasie. Wisła Płock gra tam z Zagłębiem Lubin i na razie mamy remis 1-1. Wracamy do Michała Gąsiorowskiego i do skoku Piotra Żyły. I wylądował, chociaż nie był to najlepszy skok, jednak Piotr Żyła nie najlepiej radzi sobie na tej normalnej skoczni. 91,5 metra to jest dystans, który osiągnął Piotr Żyła. Z całą pewnością nie znajdzie się w pierwszej, chyba nawet piątce, a zatem no, to nie był jakiś rewelacyjny skok Piotra Żyły. Dawid Kubacki wciąż prowadzi, a my czekamy na skoki Macieja Kota i Kamila Stocha. To będzie mniej więcej za 5 minut. I mamy nadzieję, że wtedy wrócimy do Michała Gąsiorowskiego. Temperatura spada, w stolicy plus 1 stopień, ale ta odczuwalna niższa. Od północnego zachodu na wschód opady śniegu, później deszczu ze śniegiem, bez opadów tylko na południu, a temperatura nocą od minus 4 stopni na wschodzie do minus 1 stopnia w centrum i plus 3 na północnym zachodzie. Mocniej powieje nad morzem i w górach, niedziela z przewagą chmur. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca najnowszy album zespołu Rendezvous. Raz dane. Nikt mi nie powie, że raz. Rokowe brzmienie lat 80. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Sama sobie dopisz. Gościnnie Wojtek Waglewski i Jan Szary. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my jesteśmy pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Myśliwiecka 357. Iwanka Kunewa, Anna Gacek, Piotr Selmach, Michał Gąsiorowski w Lahti. Będziemy się z nim dzisiaj łączyć do godziny 19. Zapraszamy przez prawie najbliższe dwie godziny. Go and do what you want, you know. You can always leave when the curtain drops and you get tired, tired, tired. Out in the rain, past down to the sky. You're trying and on, but you know that you never get it right, right, right. So is it good? Is it really good? The quiet life. Early in the night, you went walking in your nail civilian stripes. Is it good? Is it really good? Is it good? Is it really good? The quiet life. You were looking fine when you went walking in your new civilian stripes. When walking in your new civilian stripes. You went walking in your new civilian stripes. Civilian Stripes, The Divine Feats. Dzisiaj na początek króciutko, ale jeszcze o tym zespole, o tym projekcie opowiem. Póki co, jestem ciekawy, czy już siedzi na belce startowej w Lahti, czy na swoim stanowisku komentatorskim. Michał Gąsiorowski, jesteś? Jestem. Strasznie się cieszę, że będę mógł zawitać do ciebie z krótkimi relacjami ze skoków. Będzie dużo dobrej muzyki, twoja energia i miejmy nadzieję, że ta energia udzieli się też naszym skoczkom. Na razie udzieliła się chyba Dawidowi Kubackiemu, bo to proszę państwa, Dawid Kubacki bardzo długo prowadził. Kapitalny skok, 96,5 metra. Dopiero przed chwilą przeskoczył go Michael Heibek. Różnica między nimi jest nieduża. W tej chwili na pierwsze miejsce wskoczył Andreas Willinger, ale ten skok Dawida Kubackiego powoduje, że będzie w pierwszej dziesiątce po pierwszej serii. No a teraz na belce startowej jest już Maciej Kot. Kapitalna forma od początku tutaj w Lahti, w pięknym granatowym kasku przygotowanym właśnie specjalnie tutaj na Mistrzostwa Świata. Niezadowolony trochę kiwnął głową, ale wylądował w okolicach zielonej linii, która wyznacza taką granicę, do której trzeba dolecieć, żeby objąć prowadzenie w konkursie. 95 metrów na razie Macieja Kota i w dodatku miał wiatr minimalnie pod narty. To oznacza, że będzie miał punkty tutaj dodane. Nie, przepraszam, miał w plecy właśnie wiatr. W związku z tym warunki nie były najlepsze. Ma kilka dodanych punktów. 18, 18, 18,5 od sędziów. Piąte miejsce jak na razie Macieja Kota. Zatem Maciej Kot na miejscu piątym. Dawid Kubacki na miejscu trzecim, no a my jeszcze ciągle czekamy na skok Kamila Stocha, to będzie mniej więcej za 2-3 minuty. Michał, to w takim razie zagramy zespół Spoon i przenosimy się do ciebie, dobrze? Idealnie. Bardzo proszę, Michał Gąsiorowski, Lahti, Spoon, can I sit next to you z nowej płyty teraz. Can I sit next to you? Can you sit next to me? Get the stars out your eyes, come and bring them to me. I've been down so long, I've been working on a plan, yeah. It's just that I've been down so long, I gotta give me my word. Can I sit next to you? Can you sit next to me? Oh. I walk to Memphis alone, 'cause you do it for me. I know you would. All the kicks from the sticks, all the kicks are real new. I put all that aside, concentrate on you. All the kicks from the sticks, all the hits that we took, all them stitches we got, all our brains so good. Oh, someday I'm gonna get where you are. I've been down so long, been down, but now I serving life. No one's holding me back. No, what's changing my mind? Oh, gonna walk a tight road. Gonna get kicks every night. No one's holding me back. No, what's changing my mind? Yeah, the stars at your eyes. Come and sit next to me. Under Tennessee skies. Down on South Front Street. Oh. Can I sit next to you? Nowy utwór z nowej płyty Hot Thoughts, zespół Spoon, ale dzisiaj to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co dzieje się w Lahti. Michał Gąsiorowski. Stefan Kraft to jest człowiek, to jest Austriak, który pofrunął teraz piekielnie daleko, 99,5 metra, tak jak wczoraj podczas kwalifikacji. Tyle tylko, że Kamil Stoch był wczoraj od niego zdecydowanie lepszy. Na razie Stefan Kraft prowadzi, ale Kamil Stoch już jest na rozbiegu. Kamil, wytrzymaj to, zrób po prostu to jak lubisz, tak jak lubisz i doleź do tej zielonej linii, doleź do setnego metra. To nie jest skok, o którym Kamil Stoch mógłby pomarzyć. Myślę, że to było mniej więcej 98 metrów. 96,5 nawet. A zatem no zdecydowanie lepiej tutaj Stefan Kraft. Stefan Kraft z całą pewnością utrzyma prowadzenie. Kamil Stoch będzie gdzieś na miejscu, myślę, ja wiem, czwartym, piątym. Patrzę jeszcze, jakie noty będzie miał, jakie punkty za wiatr. Dodane, odjęte, dodanych, ale tylko 0,8 punktu. Niezłe oceny od sędziów, 18,5, 19. Trochę za krótki ten skok Kamila Stocha, żeby znaleźć się tutaj w pierwszej trójce. Na razie najlepszy z naszych. Dawid Kubacki jest czwarty. Maciej Kot jest na miejscu szóstym. A Kamil Stoch, czekamy jeszcze na podsumowanie, wyświetlenie tych punktów, jest na miejscu czwartym. No to są dobre miejsca do ataku w drugiej serii skoków. Trzech Polaków w pierwszej dziesiątce po pierwszej serii konkursu na normalnej skoczni w Lahti. To są bardzo dobre wiadomości. Może nie jest idealnie, ale zapewniam Państwa, że jest bardzo, bardzo dobrze i że to są pozycje, z których można zaatakować i można jeszcze powalczyć o medale. Prowadzi Stefan Kraft przed Andreasem Wellingerem. Trzeci jest Michael Hajbek, czwarty Kamil Stoch, piąty Dawid Kubacki i siódmy Maciej Kot. Tak wygląda sytuacja na normalnej skoczni. Minus 2 stopnie, piękna aura, sporo kibiców, mało z Polski, głównie z Finlandii, no ale Finowie dzisiaj tutaj ekscytowali się biegami i później siłą rozmachu przyszli na skoki. Michał, mniej więcej 18.10, 18.15 to będzie ten czas? To będzie mniej więcej ten czas, jeżeli oczywiście wiatr tutaj nie przeszkodzi. Na razie wiatr delikatnie powiewa, ale nie na tyle, żeby przeszkodzić w rozegraniu konkursu. A zatem około 18.10 powinniśmy już wiedzieć, czy zdobyliśmy medal, czy nie. Dziękuję Ci bardzo i będziemy się oczywiście na bieżąco łączyć. A po 19 w trójce... Don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? I didn't realize, as I looked in your eyes, you told me, oh yes, you told me, you don't want my loving anymore. That's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. But when you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you, I need you, I need you. The Beatles i George Harrison, tutaj w roli głównej płyta Help, I Need You. Dziś w związku z jego urodzinami 3 godziny w liście osobistej zaproszenie od Piotra Meca Państwu przekazuję. 3 godziny z jego muzyką, z jego postacią w roli głównej. Jeszcze raz George Harrison przy Myśliwieckiej 357 z albumu Somewhere in England. to takie bardzo specyficzne wyznanie miłości. Life Itself, George Harrison, płyta Somewhere in England, a on i tylko on przez 3 godziny dzisiaj w liście osobistej między 19 a 22. Zapraszam w imieniu Piotra Meca. 26 minut po 17. Teraz nowości. 2017 rok, uważajcie, chciałem powiedzieć. No, właściwie na jedno wychodzi. Uwaga, uważajcie. Będzie głośno. All Them Witches. Tak sobie myślę, jeżeli na rockowej płycie jest utwór zatytułowany 357, to nie zagranie go w tej audycji byłoby dużym niedopatrzeniem. Słychać dużo amerykańskiego południa, słychać inne wpływy, mocny, bardzo mocno osadzony w rock'n'rollowej, rockowej właściwie tradycji album. Tak jak i cała muzyka tego zespołu, to ich czwarta płyta Sleeping Through the War, zespół All Them Witches i 357, a wcześniej utwór, przy którego tytule trochę się zawsze uśmiecham, Bruce Lee. Po prostu. Ponieważ jest sobota, to ja teraz będę wodzirejem i zaproszę Państwa na duchową prywatkę. Od czasu do czasu wracam do płyty Stuck in this Ocean, bo była znakomita i później zaległa cisza nad tym zespołem i od tego zespołu Airship Spirit Party przed chwilą. Szukałem płyt, które zawierają mocną, zdecydowaną muzykę rockową, czy utworów na dzisiejsze spotkanie, bo tak mi się wydawało, że rocka jednak tego gitarowego trochę nam w ostatnich latach brakuje, nawet nie trochę. I w pewnym momencie ręka zatrzymała mi się na półce z literą E w roli głównej. No i taki oto album.

Może na przykład państwo coś na to, piotr.stelmach@polskiradio.pl, czy lepiej śpiewać, czy właściwie wydawać z siebie taki czysty, nieskazitelny głos, jeśli chodzi o muzykę rockową, czy epatować taką cudowną, absolutnie chrypką jak Kelly Jones, Stereophonics, Nothing Compares to You, ich wersja. Autopromocja. Zima, Finlandia, Lahti 2017, czyli Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Dla nas to oznacza niemal nieustające emocje. Justyna Kowalczyk i skoczkowie narciarscy walczą przecież o najcenniejsze trofea. Będziemy to wszystko dla państwa relacjonować. Do usłyszenia w serwisach sportowych, specjalnych wyjściach antenowych i trzeciej stronie medalu w niedzielę po 17. Michał Gąsiorowski. Autopromocja. Przyznam, że nazwa God Girl dla mnie oznacza emocje. Na razie jeden utwór, a co będzie dalej? I am a country sleaze, nobody will mess with me. Touch my body, touch my soul, touch that deep and disused hole. Well, I'm disgusting, I'm ashamed to this so-called human race. Jeśli ktoś z państwa czeka na więcej, to z przyjemnością się do tego grona, do tej grupy zapisuje. Country Sleaze, God Girl przed chwilą. Michał Gąsiorowski z Lahti prosił o to, żeby dzisiaj było spore energii. Yeah. tu zbędne są jakiekolwiek komentarze. Blur, Song 2. Teraz Pseudonym. I'm fine with the insults. I'm fine with the cheap replies. If your aim was a low blow, you hit the bullseye in the eyes. And presently, I will be just carrying on without lengthy goodbyes. I'm okay with the slander. Okay if you put me down. If your goal was surrender, well, now it is all over town. And presently, eventually, I will be carrying on without you, writing stupid songs about you, and never daring to doubt you'll hold me dry. I'm fine with the insults, and I'm okay if you put me down. Może trochę się dzisiaj uparłem na najkrótsze piosenki świata, ale jest w nim mnóstwo, czy w nich mnóstwo uroku. Pseudonym, I'm fine. To teraz uwaga, proszę zwrócić uwagę na to, co się będzie działo jeszcze muzycznie przed godziną 18. Nieczęsto taka muzyka pojawia się podczas naszych spotkań, wręcz bardzo, bardzo rzadko, ale utwór zdecydowanie przykuwający. Ten. Thank you.